تو یہ قانون پر عمل کرنے والا عملہ جو ہے وہ سب سے پہلے ذمہ دار ہوتا ہے. وہ خود عمل اگر نہیں کرے گا تو کہیں بھی عمل نہیں ہوگا قانون پر. قانون درے کا دھرا رہے گا پہلے ضروری ہے, پھر قانون کی تشہیر ضروری ہے. اب ہر چیز کا پروپاگنڈا, تجارتی پروپاگنڈا, سینما کا, ٹیلی ویژن کا, معمولی چیزوں کا اتنا پروپاگنڈا ہوتا ہے, اتنا پروپاگنڈا ہوتا ہے کہ تھک جاتے ہیں لوگ. اسلام کے قانون کا بھی تشہیر ضروری ہے. ہر آدمی کے کان تک اس قانون کا, ہمارا یہ قانون ہے, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. قتل ہوگا تو یہ بات آئے گی, دیت آئے گی, قصاص آئے گا. اتنا پروپاگنڈا ہو کہ ہر آدمی باخبر ہو کہ ہمارا یہ قانون ہے. یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. قانون کو جاری کرنے والا جو عملہ ہے اس کی ذمہ داری ہے. یہ ساری باتیں ضروری ہیں. تو پہلے اللہ تعالی نے قانون قصاص مقرر کیا, اگر اس کو جاری نہیں کرو گے جانیں تلف ہوتی رہیں گی اور ناحق خون بہتا رہے گا. صدر ایوب کے زمانے میں اسمبلی کے اندر بحث ہوئی تھی, سیکرٹری نے بیان دیا تھا کہ 3 سال کے اندر پاکستان اس وقت مشترک تھا مشرقی مغربی, 3 سال میں پاکستان میں صرف 16,000 قتل ہوئے. ایک دفعہ رپورٹ آئی تھی کہ ایک ضلع میں ایک سال میں 1,000 قتل ہوا. ایک دفعہ اخبار میں یہ پڑھا ہم نے کہ ایک آنے کے اوپر ایک آدمی کو قتل کر دیا. ایک دفعہ یہ بھی خبر آئی کہ ایک سگریٹ کے اوپر ایک آدمی کو قتل کر دیا. یہ ساری باتیں اخباروں میں آتی ہیں. اس قدر یعنی خون ناحق یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون قصاص جاری نہیں ہے. قانون قصاص اگر جاری ہو کسی کو ہمت نہ ہو. جتنے تعزیراتی قانون ہیں اسلام کے وہ بڑے سخت ہیں, ہیں بالکل تھوڑے, اور سزا ایسے نہیں دی جاتی پورے ثبوت اور اطمینان کے بعد کہ واقعی یہ شخص مجرم ہے, پھر اس سے کوئی رعایت نہیں ہے, قطعی طور پر رعایت نہیں ہے. چور اگر پکڑا جائے اور چوری ثابت ہو جائے عدالت میں, پھر قطن معافی نہیں ہے, کسی طرح معافی نہیں. اس کا ہاتھ کاٹو تب چوریاں رکیں گی. ڈاکے کبھی بند نہیں ہوں گے جب تک کہ 10-20 ڈاکوؤں کو اسی طرح سزا نہ دی جائے جس طرح اللہ نے بیان فرمایا, 4 طریقے ڈاکوؤں کی سزا کے بیان فرمائے. جب تک 10-20 ڈاکوؤں کو ایسی سزا نہیں ملے گی ڈاکے کبھی نہیں بند ہوں گے, چوریاں کبھی نہیں رکیں گی, زنا کبھی بند نہیں ہوں گے, اور قتل ناحق کبھی بند نہیں ہوگا جب تک قانون قصاص اور اسلام کا بتلایا ہوا قانون دیت جاری نہیں کیا جائے گا. یہ جاری ہوگا تو امن ہوگا, زندگی نصیب ہوگی, ورنہ نہیں, امن نہیں ہوگا. تھوڑی تھوڑی باتوں پر قتل ہوتے رہیں گے, آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور ہوں گے, ترقی ہوگی بند نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا قانون قصاص, حدیث میں اس کی پوری تفصیل ہے اور قرآن میں خود موجود ہے. قانون دیت کا بھی ذکر ہے. قانون فقہاء کرام نے مزید تحقیقات کی, ائمہ کرام نے اس کی پوری ڈیٹیل دی ہے. فقہ نامی اسی کا دین کی سمجھ اور ریسرچ ہے. وہ فقہاء کرام نے اس کی پوری تشریح دی ہے اور تمام صورتوں کو واضح کیا ہے. اور جس صورت میں مجرم کو رعایت ملتی ہے ان صورتوں کی بھی تشریح کی ہے, کیونکہ مجرم کو شک کی وجہ سے بھی رعایت ملتی ہے. شک پر جائے حد نہیں جاری کی جائے گی. ادھر الحدود اب شبہات, حضور کا فرمان ہے شک پڑ گیا حد کو ہٹاؤ, پیچھے کرو. تعزیر کا قانون اب سامنے لاؤ, اس شخص کو تعزیر لگاؤ لیکن حد نہیں جاری ہوگی. شبہ جہاں پڑ جائے, ثبوت پورے طریقے سے نہ ہو سکا اس کا, تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کا عمدن قتل کرنے کا گناہ ذکر کیا. من یقتل مومنن متعمدن، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا دوزخ ہے. یہ اخروی سزا بیان کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں قانون قصاص بیان کیا گیا ہے. دنیا میں اگر اسلامی حکومت ہوگی اور اسلام کا قانون قرآن کا جاری ہوگا تو وہ بات چلے گی. یہ اخروی قانون ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. کیوں؟ اس کا بدلہ جہنم ہے. فخالدن فیہا، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی فرماتے ہیں کہ قاتل عمد کی توبہ نہیں ہے. عمدن جو قتل کرتا ہے اس کی توبہ نہیں ہے، وہ کافروں کی طرح ابدی جہنم ہی ہوگا. عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے. اور اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے. باقی تمام جمہور علماء، صحابہ، ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قتل عمد جو ہے یہ کبیرہ ہے، اور کبائر میں صرف کفر اور شرک ہی ایسے گناہ ہیں کہ جن کے لیے ابدی جہنم ہے. یعنی عقیدے کی خرابی، کفر شرک لے کر جو آدمی دنیا سے جائے گا وہ ابدی جہنمی ہوگا، اس کے جہنم سے نکلنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ باقی جرائم توبہ کے ساتھ اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر لے گا. مسلم شریف کی روایت میں ہے، وتوبۃ معروضۃ بعد، توبہ تو آخر دم تک مقبول ہوتی ہے. توبۃ العبد ما لم یغرغر، سورہ فرقان میں بھی ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضرت ہم ہی اگر یہ پتا ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں، ورنہ اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. جنہوں نے قتل بھی کیے تھے، زنا بھی کیا تھا، بڑے بڑے جرائم کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من آمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب، جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، وہ سارے معاف ہو جائیں گے. تو قتل عمد بھی معاف ہو سکتا ہے توبہ سے، یہ ابدی جہنمی نہیں. البتہ ایک بات یہاں ہے کہ ابدی جہنمی اس شکل میں ہوگا عمدن قتل کرنے والا کہ مستحل ہو، قتل کو حلال سمجھے، جائز سمجھے، سمجھے کہ میں یہ ٹھیک کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ شخص ابدی جہنمی ہوگا، وہ مرتد ہو جائے گا اور کافروں کے حکم میں ہو کر ابدی جہنم پائے گا. کیونکہ حضور کا یہ بھی تو ارشاد ہے کہ من استحل حراما فقد کفر، جو حرام چیز کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، وہ ابدی جہنم. کوئی بھی قطعی حرام چیز ہو، اس کو حلال جاننے والا کہ یہ جائز ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے، ابدی جہنمی ہے. اسی طرح ہے جیسا ایک مشرک کافر یا اعتقادی منافق ہوتا یا مرتد ہوتا ہے آدمی، وہ اسی طرح ابدی جہنمی ہوگا. تو یہاں بھی اگر وہ حلال سمجھتا ہے قتل کرنے کو، پھر ابدی جہنمی ہوگا، ورنہ نہیں. گناہ ہے یہ کبیرہ. اور خالدن کا معنی یہی لینا پڑے گا کہ بڑے دیر تک وہ جہنم میں رہے گا. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلود ابد نہیں ہے، بلکہ مقصد طویل، بہت دیر تک جہنم میں رہے گا، وہ بڑی دیر تک سزا پائے گا. لیکن ایمان موجود ہے، اس کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت نکلے گا باہر. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ تمام آل حق کا اس پر اتفاق ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ آل ایمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا. ان آل توحید لا یخلدون فی النار، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے صحیح ایمان والے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، کیسا بھی جرم کیا کسی نے کسی کو وہ نکل جائیں گے اس ایمان کی بدولت. یہ اتفاقی مسئلہ ہے محدثین اور فقہا کے درمیان. تو یہاں یہ ہے کہ متعمدن سے مراد یہ ہوگا کہ اس نے حلال سمجھا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اس کی معافی کا کوئی قانون نہیں. ورنہ یہ ہے کہ ایمان موجود ہے، گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے کہ بری بات ہے، لیکن جہالت اور نادانی کی وجہ سے، جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں آدمی برا بھی سمجھتے ہیں لیکن غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے انسان، جہالت تاری ہو جاتی ہے، بے وقوفی اور حماقت لائق ہوتی ہے اور آدمی وہ گناہ کرتا ہے حالانکہ اس کو برا بھی سمجھ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ ابدی جہنمی نہیں ہوگا بلکہ عرصہ دراز تک وہ جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، خدا کا غضب بھی ہوگا ایسے شخص پر. اللہ تعالیٰ جس پر ناراض ہو وہ کتنا معتوب ہوگا. اللہ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا اللہ کے غضب ہے ان پر کیونکہ یہ بدوضع لوگ ہیں، تقلیبی ذہنیت رکھنے والے، معکوس فہم رکھنے والے اور حق کی شدید مخالفت کرنے والے اور بڑے عنادی اور ضدی لوگ، خدا کے غضب کا نشانہ ہے. اور کفر اور شرک میں مبتلا ہے، کفر والا انسان بھی ہر وقت خدا کی لعنت اور غضب کا شکار ہوتا ہے. اور لعنت کا معنی ہے بود رحمت، خدا کی رحمت، اور عذاب عظیم ایسے شخص کے لیے خدا نے تیار کیا جو جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ کسی مومن کو قتل کرتا. اللہ تعالی نے اس کی سزا کا ذکر کیا اور اس کے وبال کا ذکر کیا. ہر مومن کی جان محفوظ ہے، خصوصاً کوئی مومن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومن کو بلا وجہ اس کی جان کو تلف کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس کا وبال یہ ہوگا اور سزا یہ ہوگی. اور دنیا میں اگر اسلامی قانون ہوگا تو وہ قانون قصاص اور قانون دیت اس پر جاری ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله جب تم سفر کرو اللہ تعالی کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے فتبینوا پس پوری طرح تحقیق کر لیا کرو ولا تقولوا اور مت کہو اس شخص کے لیے جو ڈالتا ہے تمہاری طرف سلام اس کو مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے. تبتغون کیا تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان پس اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں اسی طرح تھے تم اس سے پہلے بس اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر فتبینوا بس خوب تحقیق کیا کرو بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. پہلے جہاد کا سلسلہ بیان ہو رہا تھا، ہجرت، جہاد، منافقین کی مذمت اور جہاد سے گریز کرنے والوں کو منافقوں کی صف میں شمار کرنا، اور اس سلسلے میں دشمنوں کے ساتھ لڑنا، منافقوں پر اعتماد نہ کرنا، یہ باتیں مذکور تھی۔ تو پہلے جس طرح دشمنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، جہاں بھی وہ پائیں ملیں تمہیں ان کو مارو، نہ ان سے دوستانہ کرو، نہ ان سے کوئی مدد حاصل کرو، اس کے بالمقابل ایمان والوں کی جان کی حفاظت کا قانون بتلایا، کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی جان کو تلف کرے۔ ہاں، غلطی کے ساتھ اگر مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں پھر دیت کا قانون اور کفارے کا قانون بیان فرمایا، اس کو دیت دینی پڑے گی، خون بہا، اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ غلام کا آزاد کرنا اگر وہ میسر نہ ہو، دو مہینے مسلسل روزے رکھنے تاکہ شخص کی اصلاح ہو سکے کہ اس نے ایسی غلطی کیوں کی ہے۔ یہ ایمان والوں کی جان کی حفاظت کا قانون تھا، اور پھر قتل عمد کا وبال کہ جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جہنم کا سزاوار بنتا ہے، خدا کے غضب کا اور عذاب عظیم کا مستحق بنتا ہے۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ کسی مومن کو قتل کرتا ہے، اس کا وبال ذکر کیا گیا، اور اس کے بارے میں قانون، قصاص کا قانون، یہ دوسرے پارے کے اندر مذکور ہے، سورہ بقرہ کے اندر، کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہوتا ہے، اور اگر قصاص نہ ہو سکے تو پھر خون بہا دینا پڑتا ہے، اور ایسی شخص کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر قصاص ماہوی ہو گیا پھر بھی اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، خون بہا دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، قتل کو حلال سمجھتا ہے، تو کافر اور مرتد ہو جائے گا، ابدی طور پر جہنم کا مستحق بنے گا۔ تو یہ ہے مومن کے قتل کا وبال۔ پہلے ایمانداروں کے جان کی حفاظت، غلطی سے ہی اگر کوئی قتل ہو تو مومن کے ہاتھ سے مومن، کیونکہ غلطی سے تو ہو سکتا ہے، وہ اضطرار کی حالت ہوتی ہے، اختیار کی حالت نہیں ہوتی، مارنا چاہتا ہے کسی شکار کو یا کسی اور چیز کو اور لگ جاتا ہے کسی مومن کو، وہ مارا جاتا ہے، تو یہ غیر اختیاری بات ہے، لیکن اس میں کیونکہ احتیاط پوری طرح نہیں کیا جاتا، اس واسطے پھر بھی قانون دیت، یہاں خون بہا کا قانون جاری ہوتا ہے اور کفارے کا قانون یہاں بھی جاری ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور بات بیان کی ہے، جس سے ایمان والوں کی جان کی حفاظت کا قانون بیان کیا ہے، اور اس قسم کے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں جہاد کرنے والوں کے لیے پیش آئے تھے، اور بعض ویسے بھی واقعات پیش آئے کہ غلطی سے ایک مسلمان کا قتل ہوا۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جس کو امام بغوی رحمت اللہ علیہ دوسرے مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ابو جہل کا مادری بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، یہ ابو جہل اور اس کا بھائی حارث بن ہشام، ان کا یہ بھائی ہوتا ہے ماں کی طرف سے، یہ مادری بھائی ہیں تینوں، حارث بھی ابو جہل بھی اور عیاش بن ابی ربیعہ، ماں ان کی ایک ہے. ایسا ہوا کہ عیاش بن ابی ربیعہ مکی زندگی میں مسلمان ہوا اور وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا مدینے. مدینے جا کر وہاں یہ کسی جگہ اقامت کی تو پیچھے اس کی ماں نے بہت زیادہ اصرار کیا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو لاؤ ورنہ نہ تو میں سائے کے اندر ٹھہروں گی اور نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں. پورا مکمل طور پر ہینگر سٹرائک کر دیا اس نے اور سائے میں بھی رہنے سے انکار کر دیا اور قسم پختہ اٹھائی. اب یہ ابو جہل بھی مجبور ہو گیا اور دوسرا بھائی بھی، یہ یہاں سے گئے اور مدینے میں اس کو جا کر تلاش کیا، اس کا پتہ چلا کہ کسی وہ ٹیلے میں ہے تو اس کی منت خوش آمد کی اور کہا کہ ماں تیری مر رہی ہے اور اس نے بڑا اصرار کیا ہے کہ میرے بیٹے کو لا ورنہ میں اسی طریقے سے بھوکی پیاسی اور گرمی کے اندر ہلاک ہو جاؤں گی. منت خوش آمد کر کے کسی طریقے سے اس کو واپس لائے. جب مدینے کے حضور سے باہر نکال لیا تو پھر انہوں نے ابو جہل نے اپنی کاروائی شروع کی، مارا پیٹا اس کو دونوں نے بے تحاشا، سو سو لاٹھیاں ایک ایک نے اس کو ماری اور پھر جکڑ کر اس کو لے آئے. جب ماں کے پاس لائے تو وہ مزید ناراض ہوئی، وہ بھی کفر کے اندر بہت پختہ تھی. اس نے کہا کہ میں تو کسی شکل میں بھی تم پر راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم جس دین کو اختیار کیا ہے اس کا انکار نہ کرو، کفر نہ کرو. اب یہ بہت پریشان ہوئے، جکڑے ہوئے ہیں بیچارے اور بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں. پہلے تو انکار کرتے رہے اور سزا پاتے رہے، دھوپ میں ان کو پھینک دیتے تھے اور مار پیٹ کرتے تھے. ابو جہل کے مزاج کا تو پتہ ہی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا خبیث انسان تھا. بہرحال آخر میں وہ مجبور ہو گئے ان کی بات کو مانے، کسی طریقے سے مان کر جو ویسا کہتے ہیں ویسا کریں. انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جس طرح تم کہتے ہو ویسا میں کرتا ہوں، یعنی دین اسلام کو چھوڑتا ہوں یا یہ مجبوری کی حالت میں جیسا کہ کفر کا کلمہ انسان زبان سے ادا کرتا ہے. اس کے احکام الگ ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے کہ کفر کا کلمہ انسان زبان سے کہہ کر اپنی جان کو بچا لے، اجازت دی گئی ہے خاص شرائط کے ساتھ. عظیمت کا مقام تو یہی ہے کہ کفر کا کلمہ نہ کہے زبان سے اور شہادت کی زندگی کو قبول کر لے، لیکن رخصت ہے، اس کے اندر اجازت دی گئی ہے جان کے بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. بہرحال عیاش بن ابی ربیعہ نے ان کی بات کو کہا میں مانتا ہوں. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو مکے کے ایک اور آدمی نے، زید ابن حارث نے تان دیا، یہ بھی اس وقت کفر کی حالت میں تھا، کہنے لگا کہ عیاش تم نے جو بات قبول کی ہے اور جس کو چھوڑا ہے، جس کو چھوڑا ہے اگر وہ واقعی گمراہی تھی تو تم گمراہی میں مبتلا تھے، اگر گمراہی نہیں تھی تو پھر تم نے وہ سچی بات کو کیوں چھوڑا ہے؟ تان کیا اس پر. اسلام پر عیاش کا دل بہت ناراض ہوا. بعض اوقات آدمی پر اثر ہو جاتا ہے ایسی باتوں کا, تو عیاش نے دل میں ٹھان لیا, کہا کہ اچھا مجھے اگر موقع ملے گا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا. ایسا ارادہ کیا اور اس کو کہا کہ اگر مجھے کہیں مل گئے نا تم, میرا قابو آ گیا تم پر, تو میں تمہیں قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ ادھر تکلیفیں اٹھا رہے تھے بے حد بہت. بخاری شریف میں عیاش بن ابی ربیعہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ کافروں کے قبضے سے ان ضعفاء کو نکال کسی طریقے سے. قنوت نازلہ بھی پڑھتے تھے آپ. تو آخر میں یہ رہا ہو کر کسی طرح یہاں سے پھر مدینے پہنچے. یہ مدینے پہنچے تو پھر وہاں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ آدمی بھی, زید بن حارث بھی پیچھے مسلمان ہو کر وہ بھی چلا گیا وہ مدینہ. عیاش کو پتہ نہیں, اس نے بھی جا کر حضور کی خدمت میں اپنے اسلام کا اظہار کیا, اور یہ ہجرت تو کر ہی لی تھی. تو عیاش کو پتہ نہیں تھا, وہ اپنے اسی پرانے خیال میں تھے. تو راستے میں قبا کے قریب جاتے ہوئے ایسا معلوم ہوا کہ سامنے وہ زید آ رہا. دل ستا ہوا تھا کہ اس نے مجھ کو تان دیا تھا وہاں, جبکہ میں سخت سزا اور تکلیف اٹھا رہا تھا. تو اپنا پرانا غصہ نکالا اور اس کو مار دیا, جان سے مار دیا. جب جان سے مار دیا تو ارد گرد لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بندے, یہ تم نے کیا کیا, یہ شخص تو مسلمان ہوا ہے, تم نے تو مسلمان کو مار دیا. حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے, حضرت میرا معاملہ اس طرح ہوا, میرے ساتھ یہ حالات پیش آئے تھے اور میں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو چکا ہے. میں سمجھا کہ یہ کافر ہی ہے, اسی طریقے سے ہے, اور میں نے اس کو جان سے مار ڈالا کہ اس نے مجھے تان دیا تھا اور بہت ذہنی تکلیف میں نے اٹھائی. تو اس سلسلے میں یہ قتل خطا کا قانون بے غلطی سے اس کو کافر ہی سمجھ کر مارا, حالانکہ وہ واقعہ کے اندر مسلمان تھا. تو یہ قتل خطا کا قانون تو بیان ہو چکا ہے. اب یہ جہاد کے سلسلے میں ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا کہ فلاں جگہ فلاں قوم کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے. وہ سخت موذی تھے لوگ, تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو وہ تو سارے بھاگ گئے, کافر وہاں سے جتنے تھے ادھر ادھر ہو گئے. ایک شخص جو بکریوں کا مالک تھا وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے اترا. حقیقت میں وہ اسلام قبول کر چکا تھا, وہ مسلمان تھا, اور وہ اس اعتماد پر نیچے اتر آیا کہ یہ مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, مجھے چھیڑیں گے نہیں, تعرض نہیں کریں گے میرے ساتھ. وہ آیا نیچے اور آ کر اس نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ السلام علیکم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت اسامہ جو اس لشکر کے اندر تھے, اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی, وہ سمجھے کہ یہ شخص بہانہ بنا رہا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کام کیا, کلمہ پڑھا ہے ہمارے سامنے اور سلام بھی کیا ہے. تو حضرت اسامہ نے اس شخص کو دشمن سمجھ کر مار ڈالا, قتل کر دیا. جب یہ لشکر واپس آیا, اس کی اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی. مسلم شریف کی روایت میں حضور کو پتہ چلا تو اسامہ کو بلایا آپ نے, اور اسامہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا اس شخص کو جبکہ اس نے کلمہ اپنی زبان سے پڑھ دیا تھا. تو اسامہ نے کہا کہ حضرت کان متعوذن، وہ تو جان بچانے کے لیے ایسی بات کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا حلا شککتان قلبی، تو نے پھر اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا صرف زبان سے ہی کہا. بار بار آپ یہ فرماتے تھے. اسامہ نادم ہو گئے کہ بڑی غلطی کی ہے. عرض کیا حضور میرے لیے اللہ سے بخشش مانگیں کہ خدا میری غلطی کو معاف کر دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما تصنعوا بلا الہ الا اللہ اذا جات یوم القیامہ، جب وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر قیامت والے دن آئے گا تو پھر کیا کرو گے تم. بار بار حضور یہ فرماتے رہے. اسامہ بڑے نادم ہوئے. مسلم میں روایت آتی ہے کہ اسامہ نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ آج کے دن ہی مومن ہوتے، اسلام قبول کرتے اور یہ وبال ان کے سر پر نہ ہوتا. حضور نے بار بار فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کیا جواب ہوگا تمہارے پاس جب وہ قیامت کے دن لے کر آئے. اس کے بعد حضرت اسامہ بہت محتاط ہو گئے تھے کسی کو قتل کرنے کے سلسلے میں. جو واقعی مستحق قتل ہوتا تھا اس کو مارتے تھے. حضرت سعد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت سعد یہ کہا کرتے تھے جس کو اسامہ مارے گا میں بھی اس کو ماروں گا، ایسے ہی آدمی کو ماروں گا، میں بھی کسی پر تلوار نہیں اٹھاتا. اسامہ بڑے محتاط ہو گئے. یہ قتل کا واقعہ ہو گیا. اور یہ ہے خطا، اجتہادی خطا ہوئی، غلطی ہوئی کہ دشمن سمجھ کر قتل کیا. لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ کسی مسلمان کی جان کو اس طرح تلف نہیں کرنا چاہیے، پہلے تمہیں تحقیق کر لینی چاہیے، تمہیں اس بات کی تفتیش کرنی چاہیے کہ واقعی یہ معنی بنا رہا ہے یا واقعی کلمہ گو ہو گیا ہے. فرمایا اے ایمان والو، جس وقت تم سفر کرو، ضرب تم فی الارض، ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، یضربون فی الارض، اور ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، یضرب اللہ الامثال. یہ ضرب کے مختلف معنی آتے ہیں عربی زبان، قرآن میں یہ مختلف معنی استعمال ہوئے. یہاں سفر کرنا مراد ہے. اے ایمان والو، جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، جیسا پہلی آیتوں میں تشریح ہو چکی ہے، فی سبیل اللہ کا لفظ مومن کے سامنے اس کا نظریہ جہاد کو واضح کرتا ہے کہ وہ بعض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جنگ کرتا ہے دشمنوں سے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، ملک گیری کے لیے یا دولت کے لیے یا مال کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ جہاد کرتا ہے. اس کا یہ سفر فی سبیل اللہ ہے. فتبینوا، جب تم سفر کرو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس شخص کو کہ جو تمہاری طرف سلام کرتا ہے کہ تو مومن نہیں ہے، مت کہو اس کو کہ تو مومن نہیں ہے. جو آدمی ظاہری طور پر اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور کلمہ پڑھتا ہے اور تم کو اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کرتا ہے تو تم اس کو مسلمان ہی سمجھو، اس کو مارنا روا نہیں ہے، حرام ہو جاتا ہے اس کو مارنا اور اس کی جان کو تلف کرنا. اگر وہ شخص واقعہ کے اندر فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے تو اللہ جاننے والا ہے، خدا اس کو سزا دے گا. تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم اس کی جان کو تلف کرو. یہ فرمایا مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا تم بکریاں بھی لے لی، اس کا سامان بھی لے لیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ عرض کمانے سامان، عرضن، یہ فتح را کے ساتھ، عرض کمانے چوڑان ہوتا ہے، عرض اگر رے ساکن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چوڑان، طول کے مقابلے میں عرض ہوتا ہے، اور عرض کمانے سامان. عرض عروض ساز و سامان، دنیا کا ساز و سامان تم چاہتے ہو، اس کی بکریاں لے لی، سامان لے لیا، تو یاد رکھو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، خدا تو خزانوں کا مالک ہے، تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بعض روایات میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضور نے اس کی بکریاں وغیرہ اس کے جو اقربا تھے اس کی طرف واپس کر دی تھی، بھجوا دی تھی واپس، کہ ان میں تصرف کرنا روا نہیں تھا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے، اس سے پہلے کفر کی حالت میں تھے، تم نے بھی کلمہ پڑھا، پھر تمہارے کلمے کا اعتبار کیا گیا، تو دوسرے کے کلمے کا اعتبار تم کیسے نہیں کرتے، اور کیسے شبہ کرتے ہو کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے. تمہارے کلمے پر جب اعتبار ہوا تو دوسروں کے کلمے کا بھی اعتبار کرنا چاہیے تم. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، پوری طرح تحقیق کیا کرو. ہرگز ایسا روا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا قتل تمہارے ہاتھ سے ہو، اس سے بچو. اور محتاط ہونے کی تعلیم دی گئی ہے، اسی واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جہاد کرتے تھے تو دشمن پر حملہ کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں طلوع فجر کے بعد اکثر حملہ ہوتا تھا، تو حضور انتظار کرتے رہتے تھے کہ اس بستی سے اگر اذان کی آواز آ جائے، پھر حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہاں مومن بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ زد میں آ جائیں. اگر اذان کی آواز نہیں سنتے تھے تو پھر حملہ کرنے کا حکم دیتے تھے. تو فقہاء کرام اور مفسرین اعظام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے مسلمانوں کا لشکر کسی ملک پر حملہ آور ہو تو وہاں دیکھنا چاہیے کہ اگر اسلام کا کوئی شعار موجود ہے، مثلا مسجد کہیں نظر آئے یا کوئی اذان کی آواز نظر آئے، تو وہاں حملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ یہی قانون ہے کہ کہیں مسلمان تمہارے ہاتھ سے نہ مارا جائے. مسلمان کے خون کا احترام کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کی گئی، یہی قانون سمجھایا گیا ہے. اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کا آپس میں بھی خون ریزی ممنوع ہے، لیکن یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ مسلمانوں میں مرکزیت ہو. مرکزیت کا ہونا بے حد ضروری ہے. یہ خلافت مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ پراگندا ہو جاتے ہیں؟ خلافت کے ختم ہونے سے کتنا نقصان آیا، پراگندا ہو گئے اور این آر پی میں مبتلا ہو گئے، مرکزیت نہیں. اس واسطے وہ خونریزی کو بھی نہیں روک سکتے جب تک کوئی مرکزیت نہ ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ہو، آپس کی خونریزی نہیں رکتی. دو مسلمان ممالک لڑتے رہیں گے، دو پارٹیاں لڑتی رہیں گی، دو افراد لڑتے رہیں گے، اوپر کوئی مرکزی طاقت ہے نہیں جو کنٹرول کرے اور ان کی بچاؤ کا سامان پیدا کرے. اے مسلمانوں کی انارکیزم نے اس درجے تک پہنچا دیا، حالانکہ آپس کی خونریزی بھی اسی طریقے سے ممنوع ہے. کسی مسلمان کا خون تلف ہو سخت قبیح چیز ہے، بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے محتاط رہنے کا قانون دیا. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پر شعار اسلام کو پورا کرتا ہے، تو اس کو مارنے کا قطن حکم نہیں دیا گیا. اس کی مال، جان، عزت، آبرو تمہاری طرح محفوظ ہو. جیسا تمہاری عزت، آبرو، مال، جان محفوظ ہے، اس کی بھی کلمہ پڑھنے والی کی بھی عزت. تو اس سے صاف بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں میں خونریزی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احتیاط کا قانون دو دفعہ فرمایا، فتبینوا، تحقیق کرو یہ قتل کا مستحق بھی ہے یا نہیں. اب آپس میں جو قتل ہوتے ہیں، یہاں پارٹیوں لڑتی ہیں آپس میں، یا ممالک لڑتے ہیں، بے تحاشا خون ریزیاں، تاریخ بری ہوئی ہے ساری مسلمان، یہ سب لا مرکزیت کا نتیجہ، صحیح مرکزیت نہیں رہی مسلمانوں میں، اس واسطے یہ آپس کے اندر بھی لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار، حالانکہ یہ بات جو ہے ایک مسلمان کے تصور میں نہیں آ سکتی کہ ایک مسلمان اٹھ کر دوسرے مسلمان کو قتل کرنے لگ جائے، یوں کافروں کا شیوا قتالو کفرن فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ساری بیماریاں مسلمانوں میں آ گئی ہیں لامرکزیت کی وجہ سے اور انارکی کی وجہ سے، فوضویت کی وجہ سے، کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں رہی، نہ کوئی ایسی اجتماعی طاقت رہی، پہلے زمانوں میں بھی کمزور ہو چکی تھی طاقت، یقیناً 6 صدیوں تک رہی، لیکن آپس کے حالات بہت مختلف رہے تھے، اور اب تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، کہیں سلسلہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون بہت قبیح ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تحقیق کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی خام خواہ شک کی بنا پر کسی کو مار لینا ہرگز روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، اس کا بہت بڑا وبال آتا ہے، تحقیق کرو پہلے، اگر واقعی وہ قتل کا مستحق ہو تو پھر اس کو مارو ورنہ نہیں، باقی یہ رہ گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا، تمہارے لیے تو روا نہیں ہے کہ جب وہ اسلام کی شرط کو پورا کرتا ہے اس کو تم مارتے ہو قتل کرتے ہو، یہ کسی طرح تمہارے لیے روا نہیں، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو بھی، تمہاری نیتوں کو، تمہارے عزائم کو، تمہارے عقیدوں کو، تمہارے اخلاق اور کارگزاری کو، سب پر خدا کی نگاہ، ان ربک لبالمرصاد، وہ تو جیسا گھات میں ہوتا ہے دیکھ رہا ہے کیا کر رہے انسان، وہ نگرانی کر رہا ہے، خدا کی نگرانی سے تم بچ نہیں سکتے کسی طریقے سے، اس واسطے تم کو خبردار کیا گیا ہے کہ بڑا محافظ اور نگران اوپر بیٹھا ہوا وہ دیکھ رہا ہے تمہارے کام، ایسی بے احتیاطی کی بات ہرگز نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ سے خام خواہ کسی مسلمان کی جان تلف، یہ ہے آل اسلام کے خونوں کی حفاظت کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا،